وما علمناه الشعر وما ينبغي له. یہاں سے اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ یہ آپ کو زیب دیتے ہیں. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, نہیں وہ مگر ذکر ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے, قرآن حکیم ہے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ لینذر من کان حیاً, تاکہ خبردار کرے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے. لینذر من کان حیاً, سورت کے آغاز میں بھی کیا فرمایا گیا تھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. یہ کتاب آئی ہے غفلت میں کھوئے ہوئے سوئے ہوئے انسانوں کو جگانے کے لیے. اب جو جاگ جائے وہ اس سے سبق لے لے. لینذر من کان حیاً, جس کے اندر بھی زندگی کی رمق باقی ہے, ابھی پوری طرح نہیں مرا, ابھی پوری طرح اس کی صلاحیتیں ختم نہیں ہو گئی, اس کے لیے ابھی بھی چانس ہے. مرنے والے کو تو جب یہ سنائی جاتی ہوگی اس کے پاس تو سوائے حسرتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو ابھی تک زندہ ہیں, جن کے اندر کچھ بھی زندگی ہے, جو تھوڑی سی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن ہمیں فرصت کہاں, ہمیں فراغت کہاں؟ ہمارے سامنے تو دنیا کے اتنے کام ہیں جو ہمیں مہلت نہیں دیتے. کب جانیں گے, کب سیکھیں گے اس سے وہ سبق جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے؟ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور حق ہو جائے بات, سچی ہو جائے بات کافروں پر, یعنی عذاب کی بات, یا ان پہ حجت تمام ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے. ان الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ شاعر ہیں اور یہ شاعری ہے. فرمایا نہیں, ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور ضرورت بھی نہیں تھی شاعری کی, کیونکہ جو کام آپ کو کرنا تھا وہ شاعری سے نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی. امام جساس مفسر ہیں, اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے, یعنی آپ شعر و شاعری کرتے تھے یا کوئی شعر پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں, البتہ ایک دفعہ آپ نے ایک شعر طرفہ کا پڑھا تھا, ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزودی. ترجمہ کرو, ستبدی لک الایام, عنقریب ظاہر کر دیں گے تمہارے لیے ایام یا دن یا زمانہ یا وقت, ما کنت جاہلا, جن چیزوں سے تم جاہل تھے, ناواقف تھے, یعنی وقت گزرنے پر تمہیں خود ہی پتہ چلتا جائے گا. ویاتیک بالاخبار, اور تمہارے پاس زمانہ ایسی خبریں لے کر آئے گا, من لم تزودی, جن کو تم نے اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھا. تو آپ جب اس شعر کو پڑھ رہے تھے تو شعر کا وزن برقرار نہ رکھ سکے, وزن توڑ دیا. وزن توڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی آگے پیچھے کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شعر اس طرح تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں اور نہ میرے لیے شعر و شاعری مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت ہی کچھ اس طرح بنائی تھی, فطری طور پر آپ کا مزاج ہی ایسا تھا کہ آپ کو شعر و شاعری سے رغبت ہی نہیں تھی. اپنی نبوت سے قبل 40 سالہ زندگی میں بھی آپ نے کبھی شعر و شاعری نہیں کی. ہاں, اگر کبھی کسی اور شاعر کا کوئی شعر پڑھتے تو اس کا بھی وزن برقرار نہ رکھ سکتے. زندگی بھر میں 2-3 جملے ایسے ملتے ہیں جن کو ہم شعر نہیں, منظوم جملے کہہ سکتے ہیں. منظوم جملے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے عام طور پر آپ بات کرتے کرتے بات میں کوئی ردیف قافیہ ملا لیتے ہیں, اس کو برابر کر لیتے ہیں, اور یہ ہر شخص تھوڑا بہت کر ہی لیتا ہے. اسی طرح سیدنا جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاد کے دوران آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کے پاؤں کی انگلی خون آلود ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, چلتے چلتے ٹھوکر لگے, ناخن اکھڑ جائے یا کچھ بھی چوٹ یا کچھ چیز پرک کر جائے تو اس سے خون نکلنے لگے. اس وقت آپ نے انگلی کو مخاطب کر کے فرمایا, هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی ہے, اگر تو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ یہ آپ نے جملہ بولا. اس میں کتنی حکمت ہے نا, کبھی ہمیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو اتنی خوبصورتی سے لیتے ہیں اس کو. क्या हुआ, अल्लाह के रास्ते में हो गया ना। कभी यहाँ आते हुए कोई धूप, कोई प्यास, कोई गर्मी, कोई कुछ, कोई छोटी मोटी अजियत पहुंचे तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या हैसियत है हमारी, क्या हकीकत है। जैसे आपने उंगली को, क्या हुआ, तो उंगली तो है, अगर तुम जख्मी हो गई हो तो अल्लाह के रास्ते में हो गई हो, फिर क्या हुआ, ये तो शहादत की बात है। तो वमा अल्लमना हु शेर, हमने आपको शायरी नहीं सिखाई, क्यों, ओ मायम बगी लहू, ये आपको जेब नहीं देती। क्यों नहीं जेब देती, इसलिए कि आपसे अल्लाह ताला ने कुछ और काम लेना है, आपको किताब हिदायत देना है जिसमें दुनिया और आखिरत की जिंदगी संवारने से मुतल्लिक तालीमात हैं, हकायक हैं, जबकि शायरी में हकीकत की बातें कम ही होती हैं, अमूमन ख्याल की तुकबंदी होती है, जो ख्याल आया उसको बंद बांध दिए। शेर कहने के लिए एक खास मिजाज चाहिए होता है, एक खास पर्सनालिटी होती है, और इसी तरह कुरान सिखाने के लिए भी एक खास मिजाज चाहिए होता है। यानी कुरान की तालीम ऐसी तालीम नहीं कि हर शख्स उठ के कुछ आयतें पढ़ के तर्जुमा करके सुना दे, उसके लिए पहले उसको अपने अंदर जज्ब करना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये पूरे मिजाज की अक्कासी करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कयामत तक की इंसानियत की हिदायत का काम लेना था, तो ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला आपका मिजाज शायराना बना देते, फिर आपको कुरान देते और कहते कि ये संजीदा बातें लोगों को सिखाइए, तो ये फिर आपके बस की बात नहीं होती। मा यम बगी लहू, आपको जचता ही नहीं, सजता ही नहीं, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ फील्ड है। अब आप देखिए कि शायरी का ताल्लुक ज्यादातर जज्बात से होता है, जज्बाती बातें होती हैं और लोगों के भी जज्बाती उभारती है, यानी शेर कहने वाला भी जज्बात की अक्कासी करता है और सुनने वालों के भी महज जज्बात भड़कते हैं, उनके इमोशंस के साथ वो खेलता है, चाहे तो हंसा देता है, चाहे तो रुला देता है। तो शायरी का मकसद जज्बात को बरंगेख्ता करना है। अगर किसी के अपने जज्बात बुरे हैं तो वो लोगों के जज्बात को भी बुरा करेगी, उनके अंदर भी खराबी को निकालेगी। अगर किसी शायर के अपने जज्बात अच्छे हैं तो वो लोगों के खैर के जज्बात को ऊपर लाएगी, जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी है। लेकिन बात यह है कि अंबियाए कराम दुनिया में जो मिशन लेकर आते हैं वो मिशन महज जज्बात से ताल्लुक नहीं रखता, या सिर्फ जज्बात की इस्लाह नहीं करनी होती, क्योंकि जिंदगी में जज्बात ही सब कुछ नहीं होते। बाज लोग हर चीज में जज्बात डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर काम महज जज्बात से नहीं होता। ठीक है, जज्बात एक हुस्न देते हैं, जज्बे बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो जज्बों की हद तक उनको उनकी जगह पर ही रखिए। जज्बा तो किसी काम का मैं शौक दिलाता है, लेकिन काम फिर जज्बात के साथ ही नहीं होता, उसके लिए इल्म भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, सब्र चाहिए, कुर्बानी की सलाहियत चाहिए, तब जाके काम होते हैं। लोग इस फर्क को नहीं समझते, एक ठोस काम और एक जज्बात को उभारने वाली बातों में फर्क कितना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज लोगों के जज्बात भड़काने या उभारने नहीं आए थे, या उनकी सिर्फ जज्बाती इस्लाह के लिए नहीं आए थे, क्या आप उनके जज्बात ही से सिर्फ वास्ता रखते और शेर सुनाते रहते उनको, और वो पढ़ के झूमते रहते और जब उठ के जाते तो कोई काम ना करते? नहीं, आपने उनसे अमली काम कराए, संजीदा काम कराए। और अमूमन अंबियाए कराम जज्बात से ज्यादा लोगों की अकल को अपील करते हैं, यानी एक होता है ना, आप इमोशंस को बरंगेख्ता करें, और एक होता है दूसरे की अकल को जगाएं, उसको सोचने समझने की सलाहियत दें, उसे मुख्तलिफ कामों पर फैसला करने की सलाहियत दें, क्योंकि हर वक्त हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं ना। तो अगर डिसीजन लेने की बुनियाद अकल की बजाय जज्बात पर हो और हर वक्त हम जज्बाती फैसला करते रहे तो हम चल ही नहीं सकते, जिंदगी में नहीं चला जा सकता इस तरह। अब देखिए कि लोगों को महज उभार देना ही काम नहीं होता। तो मसलन आपको यहाँ बिठा के खूब खूब आपके जज्बात उभार दिए जाए किसी काम के लिए, आप ये कर लें और वो कर लें और वो करें, और ये ना बताया जाए कैसे करें और वो कराया ना जाए, तो ये अधूरा काम होगा। इसलिए कुरान का पढ़ना और पढ़ाना, यानी यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने और जज्बात उभारने की नहीं है, बल्कि आपको फिर जज्बात से उतर कर नीचे सबक को कई दफा याद करना है, तकलीफ बर्दाश्त करनी है, इम्तिहान देना है। अब टेस्ट जज्बात से तो नहीं दिए जा सकते, क्लास में तो आपके ऊपर जज्बाती लहरें आती हैं रोज, लेकिन इम्तिहान में ये सब एक तरफ चले जाते हैं, कोई जज्बात वहां नहीं होते सिवाय गम गुस्से के, अमूमन नेगेटिव ज्यादा होते हैं, काम मिलने पर, लेकिन वो हम बर्दाश्त करते हैं आपका सारा गम गुस्सा, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हक है आपको, इसलिए कि आपसे काम कराना है, आपको काम करना है। काम किए बगैर महज जज्बाती बातें करके और सुन के और घर चले जाएं और लौट जाएं जहां से आए हैं, ये तो कोई काम नहीं। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों की जज्बाती इसलाह जरूर की है, लेकिन सिर्फ जज्बात पर ही सारे दीन की बुनियाद नहीं रखी। आपके जज्बे जितने चाहे सच्चे हों, जितने चाहे खालिस हों, अगर इल्मी तौर पर आपके पास साउंड नॉलेज नहीं है, आप अपने पाँव पे नहीं खड़े, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो महज आपकी जज्बाती बातें किसी को मुतमइन नहीं कर सकेंगे। कितने दिन जज्बात से बातें करेंगे? इसीलिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये जो खाली खाली दर्स होते हैं ना, तो लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक दर्स दिया, थोड़ी देर जज्बात में आए, रोए धोए, बड़ा खुश होते हैं लोग, हमने रुलाया, लोग रोए, मुझे आके फीडबैक देते हैं अपने अपने दर्सों की, रो रहे थे सब लोग। मैं कभी भी ऐसी बातों से मुतासर नहीं होती, क्या किया आपने लोगों को रुला के घर भेज दिया, ये तो कोई काम नहीं किया। हम इसको अपना बड़ा कमाल और कामयाबी समझते हैं, ये भी भूल होती है, एक धोखा है। हम समझते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, ये तो कोई शायर भी कर लेगा, कोई गाना सुनाने वाला भी कर लेगा, रुला देगा लोगों को, लेकिन असल चीज है उनसे काम कराना। और ये नफ्सों पे, तबीयतों पे बेहद भारी होता है। ऐसे लोग लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो उनसे काम कराते हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्हीं को देखना पड़ता है, वो बहुत बुरे बनते हैं। उस्तादों में भी वो उस्ताद बहुत बुरे लगते हैं तालिबे इल्मों को, जो काम कराते हैं, जो मुसीबत में डालते हैं, लेकिन बाद में जिंदगी में फिर उन्हीं को दुआएं देते हैं। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों को हर हर तरह से अपने नफ्स की इस्लाह के लिए भी कहा, अपनी जबान की इस्लाह के लिए भी कहा, अपने रवैयों की इस्लाह के लिए कहा, माल खर्च करने के लिए कहा, जान देने के लिए कहा, दूसरों के काम आने के लिए कहा, जिसमें जज्बात का एक हुस्न जरूर था, लेकिन साथ ट्रेनिंग भी थी, तरबियत भी थी। उनको अदब आदाब सिखाए, उनको एक डिसिप्लिन में रखा, उनसे सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं की, उनसे सख्ती भी बरती गई, उनसे सोशल बायकॉट भी किया गया। 50 दिन तक तीन सहाबे कराम से सब ने बोलचाल बंद कर ली थी। हालांकि आम हालात में क्या 3 दिन से ज्यादा नहीं आप किसी से बोलचाल बंद कर सकते, लेकिन दीन की खातिर एक सबक सिखाने के लिए और सबको सबक सिखाने के लिए एक नमूना पेश किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब जो दी गई, फरमाया कि हमने आपको शेर नहीं सिखाए, आपको महज लोगों को खूबसूरत बातें ही करके नहीं सिखाना, बल्कि आपको लोगों के अंदर अमली तब्दीली लानी, उनकी जिंदगियों का रुख मोड़ना है, उनको एक बामल इंसान बनाना, प्रोडक्टिव इंसान बनाना है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी शेर ज्यादा खूबसूरत उस वक्त होता है जब उसमें झूठ और मुबालगा राई बहुत ज्यादा होती, फिर लोग वाह वाह ज्यादा करते हैं। और पैगंबरों की बातें झूठ और मुबालगा राई से बिल्कुल खाली होती हैं, कुलू कौलन सदीदा होती है, जो बहुत से लोगों को फिर अच्छी भी नहीं लगती। फरमाए इन हुआ इल्ला जिक्रुन, क्या है ये कुरान? एक नसीहत। वो कुरान मुबीन, और खुली किताब कुरान, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। क्यों आई है? लियुंजिर मन कान हय्यन, ताकि खबरदार करे उसको जो जिंदा है, यानी सोच समझ रखता है, जो पत्थर नहीं है। कि कितने भी माखून तरीके से आप दलाइल के साथ, लॉजिक के साथ बात करें और वो फिर भी ना समझे, इरेशनल नहीं है, जिसका जमीर जिंदा है, जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। वो यहक القول على الكافرين, और हक हो जाए बात, सच्ची हो जाए बात काफिरों पर, यानी अजाब की बात, या उन पे हुज्जत तमाम हो जाए।